Раздзел 31. Мінула раніца аўторка, прыйшоў і вечар, а гарадок усё сумаваў. Загінуўшыя дзеці не знаходзіліся. У царкве служылі малебствы аб выратаванні іх. Нямала ішло ў гору і паасобных малітваў, што выходзілі з глыбіні душы, а з пячора ўсё яшчэ не прыходзілі радасныя весткі. Большасць шукаўшых пакінулі пошукі і вярталіся да сваіх звычайных заняткаў, кажучы, што дзеці, відаць, ужо не знойдуцца. Місіс Тэтчэр была зусім хворая і большую частку часу ляжала ў непрытомнасці. Тыя, хто яе бачыў, казалі, што аж сэрца рвецца, слухаючы, як яна кліча сваю дзяўчынку, гледзячы, як яна падымае галаву і доўга прыслухоўваецца, а потым уздыхнуўшы, зноў млява апускае галаву на падушку. У цёці Поллі шэрыя валасы ад тугі зрабіліся бадай што зусім белымі. У аўторак вечарам увесь гарадок пайшоў спаць смутны, страціўшы усялякую надзею. Сярод ночы раптам пачуўся трызвон, і ў адзін момант вуліцы напоўніліся паўадзетымі людзьмі, якія шалёна крычалі: «Выходзьце, выходзьце! Яны знайшліся, знайшліся!» Званілі ў званы, білі ў бляшаныя скавародкі, трубілі ў ражкі. Усё насельніцтва горада бегла да ракі насустрач дзецям, якіх везлі на сабе ў адкрытым экіпажы радасныя абывателі. Натоўп акружыў экіпаж і праводзіў яго дадому ўрачыстай працэсіяй з крыкамі «Ура!». Запалілі ілюмінацыю. Спаць ужо ніхто не клаўся. Такой вялікай ночы гарадок яшчэ не перажываў. За паўгадзіны ў доме суддзі Тэтчэра пабывалі бадай што ўсе абывателі горада. Яны абаймалі выратаваных дзяцей, цалавалі іх, паціскалі рукі місіс Тэтчэр, спрабавалі гаварыць, але не маглі і залілі ўвесь дом сваімі слязьмі. Цёця Поллі была бадай такая самая шчаслівая, як і місіс Тэтчэр. Місіс Тэтчэр была б зусім шчаслівая, каб з пячоры вярнуўся яе муж, да якога паслалі ганца з радаснай весткай. Том ляжаў на канапе і расказваў прагным слухачам гісторыю сваёй дзіўнай прыгоды, дадаючы дзеля аздобы нямала выдуманых ім самім падрабязнасцей. У заключэнне ён расказаў, як ён, пакінуўшы Бэкі, пайшоў даследаваць новыя калідоры, прайшоў трэці і ўжо хацеў быў вяртацца назад, як раптам убачыў далёка светлую пляму, нібы дзеннае святло пранікала ў шчыліну. Як ён кінуў вяроўку і пабег да гэтай плямы, прасунуў галаву і плечы ў невялікую адтуліну і ўбачыў перад сабою шырокую прастору Місісіпі. А каб гэта было ўначы, ён не ўбачыў бы светлай плямы, і яму не прыйшло б у галаву пайсці да канца калідора. Потым ён расказаў, як ён вярнуўся да Бэкі з радаснай весткай, і яна сказала яму, каб ён не лез да яе з такім глупствам, бо яна стамілася і ведае, што хутка памрэ, і радуецца з гэтага. Ён расказаў, як ён угаварваў яе, і як яна сапраўды ледзь не памерла з радасці, убачыўшы дзеннае святло, як ён вылез сам і дапамог вылезці ёй, як яны сядзелі і плакалі ад радасці, а ў гэты час міма ехала лодка. І Том гукнуў ехаўшых і сказаў ім, што яны трапілі сюды з пячоры і страшэнна згаладаліся. Рыбакі спачатку не далі яму веры, кажучы, што тое месца, дзе яны цяпер сядзяць, на 5 міль ніжэй ад даліны, дзе знаходзіцца пячора. Але потым гэтыя рыбакі ўзялі іх у лодку, завезлі іх у нейкі дом, накармілі вячэрай, далі адпачыць 2-3 гадзіны і потым адвезлі дадому. Яшчэ да світання суддзю Тэтчэра і некалькі быўшых з ім чалавек выцягнулі з пячоры пры дапамозе вяровак, якімі яны абвязаліся, спускаючыся туды, і паведамілі ім радасную навіну. 3 дні і 3 ночы пакут, голаду і страху ў пячоры не маглі прайсці дарма, як хутка пераканаліся Том і Бэкі. Усю сераду і чацвер яны праляжалі ў пасцелі, адчуваючы вялікую знямогу. Том пачаў уставаць ужо ў чацвер, у пятніцу пайшоў бадзяцца па горадзе, а ў суботу быў амаль малайцом. Але Бэкі да самай нядзелі не выходзіла з свайго пакою. Ды і выйшаўшы, мела такі выгляд, нібы перанесла сур'ёзную хваробу. Том, пачуўшы пра хваробу Гека, яшчэ ў пятніцу пайшоў наведаць яго, але яго не пусцілі да хворага не толькі ў той дзень, але і ў суботу, і ў нядзелю. Потым ужо яго пускалі кожны дзень, але з папярэджаннем не расказваць пра падзеі ў пячоры і наогул не весці гутарак, якія хвалююць хворага. А для вернасці ўдава Дуглас увесь час сядзела з імі. Дома Том даведаўся, што ўдаву ледзь было не аграбілі, і што цела аднаго з валацух знойдзена было ў рацэ каля паромнай прыстані. Відаць, ён утапіўся, ратуючыся ад дагону. Тыдні праз два пасля свайго вызвалення з пячоры Том пайшоў наведаць Гека, які за гэты час набраўся ўжо досыць сілы, каб весці ўсялякія гутаркі, а як дом суддзі быў па дарозе, то наш герой зайшоў, каб пабачыцца з Бэкі. У суддзі былі госці, яны ўцягнулі Тома ў гутарку, і нехта жартам спытаў яго, ці хацеў бы ён яшчэ раз пабываць у пячоры. Том адказаў, што гатоў адправіцца туды хоць зараз. «Я ніколі не сумняваюся, Том, што ў цябе знайшліся б пераймальнікі», – сказаў суддзя. «Але мы зрабілі захады, каб у гэтую пячору больш ужо ніхто не трапіў». «Як? Чаму?» «Таму што я, два тыдні назад, распарадзіўся абабіць гэтую дзвер лістовым жалезам і замкнуць яе трыма замкамі, а ключы ў мяне». Том збялеў як палатно. «Што з табой, хлопчык? Эй, хто-небудзь сюды, дайце шклянку вады!» Прынеслі ваду, пырснулі ёй у твар Тома. «Ох, суддзя, там у пячоры... Індзеец Джо».